Vi får desværre kun en lille smule sol i dag, og så byer mange steder lokalt med torden. Temperaturen er op mellem 17 og 22 grader, og så blæser der en svag til jævn vind. Godmorgen. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Ja, velkommen til 24/7 weekend. Mit navn er Aydin Sui. Det er en stor dag i dag. Caroline Wozniacki, hun er i US Open-finalen. Det er måske en af de største sportsbedrifter fra en dansk atlethånd nogensinde, hvis hun vinder den her finale. Hun var jo også i finalen i 2009. Det var hendes helt store gennembrud. Dengang det tabte hun til Kim Clijsters. Vi får besøg af Anders Haahr Rasmussen, der er tennisskribent og kommentator for Eurosport. Han skal kommentere finalen i aften, og han har blandt andet skrevet en bog om Caroline Wozniacki, hvor han fulgte hende kamp for kamp, dengang hun røg i US Open-finalen sidste gang for 5 år siden. Jeg synes, det er sjovt med Caroline Wozniacki. Hun blev nummer 1 i verden, og vi hyldede hende og sagde, at det var fantastisk. Og ville det her kunne lade sig gøre, hvis det var en etnisk dansk familie? Altså hvis hun ikke havde haft sin polsk far, der pæsede hende. Da det så gik ned ad bakke, så var det lige pludselig rigtig skidt med den her far. Han havde ingen tennisfaglighed. Han har aldrig selv spillet tennis rigtigt. Så hyrede man en masse trænere ind, der skulle redde hende. Hun blev kritiseret for, at hun spillede for defensivt, mens hun raslede ned af ranglisterne. 5 forskellige trænere nåede hun at have på 2 år. Nu er hun i US Open-finalen igen, og så tales der om, at hov, burde man ikke ansætte ham her, faren Piotr, i Team Danmark, så han kan piske de danske atleter. Vi snakker om US Open-finalen lidt senere. Nogle gange, når man skal ind i sådan et program her, så tænker man, det hele, det er bare på plads. Det kører. Jeg sætter mig ned med fødderne op på bordet og drikker kaffe. Det skal man aldrig gøre. Det er altid de dage, at man kommer i tanke om, åh, der er noget, jeg har glemt. Og det, jeg glemte i dag, det er sådan en kæmpe pakke her. En papkasse fyldt med ting og sager. Jeg vil lige læse op, hvad den består af. 400 gram kartofler. Og der er altså kommet lidt spiger på, fordi at, de har ligget i kassen noget tid. Så er der noget ris, hvedemel, 150 gram pasta, 15 gram sukker. Der skal åbenbart ikke være for meget sukker. Lidt tørgær, 55 gram tørrede linser. Og grunden til, at jeg sidder her med den her pakke, det er, at Dansk Flygtningehjælp, de har Red Barnet, de har landsindsamling i dag. Og for at sætte fokus på de her nødhjælpspakker, som de uddeler i blandt andet Sydsudan, Irak, Syrien og Afghanistan, så har de uddelt de her pakker til en række danske familier, og så har de så levet af sådan en pakke her, de danske familier. Og for en halv time siden, der kom jeg i tanke om, at jeg var cyklet hjemmefra uden den her kasse, og jeg har altså pladeret barnet for at få den aller sidste kasse, de havde. Så jeg tog en taxa frem og tilbage, og da jeg drønede op i min lejlighed, da klokken var 7:10, så sad min 2-årige søn på iPad'en. Jeg tror, hans mor havde givet ham lidt at se på der, så hun kunne sove videre, og kiggede på mig, som om jeg var dybt mærkelig. Og så ned i taxaen igen og køre hjem. Og det sjove er, at jeg forklarede taxachaufføren, hvorfor jeg kørte frem og tilbage. Så sagde han, hvor er det skægt. Min svoger har også levet af sådan en kasse med sin familie i den her uge. Og de måtte altså opsøge deres børns folkeskole i Roskilde for at sige, at børnene er altså ikke mærkelige. Grunden til, at de lever af kartofler og røde linser i den her uge, er fordi de er med i det her forsøg her. Den her landsindsamling, og vi ringer op til en familie, der har ledet sin kasse i en uges tid senere i programmet. Vi sætter også fokus på islamisk stat. Islamisk stat, som også er på forsiderne i dag igen. Aviserne bladrer vi igennem med vores hovedgæster, avislæsere, traditionen tro. Du lytter til 24/7 weekend med Aydin Sui. Og jeg vil byde velkommen til morgens første hovedgæst og avislæser. Det er forfatteren Christina Stolz, og så vil jeg ikke sige mere om dig. Jeg vil gerne have dig til at introducere dig selv. Ja. Og det er lidt unfair, at nu gav jeg dig sendt hovedmarkat forfatter. Det kunne jo være, at du pegede på noget andet. Ja, det kunne vi sagtens have været. Men ja, Christina Stolz er mit navn, og jeg er jo også forfatter. Men jeg er også bare ganske almindelig dansker, og jeg er halv nordmand. Min far er nordmand, og min mor er dansker. Ja. Men jeg er opvokset i Danmark, og jeg har 2 børn. Og Så har jeg været danser før. Danser? Moderne danser. Nå, spændende. Ja, det var spændende. Hvor længe var du det? Jamen det var jeg sådan set ikke så, eller det var jeg både længe og ikke så længe. Jeg har danset siden jeg var barn, 10 år gammel, ikke? Og så var jeg meget tidligt meget ambitiøs omkring det, så jeg uddannede mig som danser som ganske ung. Ja. Og stoppede faktisk også som relativt ung, fordi jeg fandt ud af, at jeg ikke ville være professionel danser alligevel. Så jeg nåede ikke at være professionel særlig meget. Hvor gammel var du, da du stoppede? Jeg tror jeg var nu er det lidt væk, men i tågerne her, for jeg er jo 39 år i dag, og jeg tror, jeg stoppede, da jeg var omkring 20-21. Okay, deromkring. Men du har jo nået at forfølge drømmen så. Ja, det har jeg bestemt, og jeg nåede også at finde ud af, altså, at det var, altså, jeg kunne komme langt med det, men at det alligevel ikke var det, jeg skulle. Ikke? Ja. Hvad gør man så derfra? Altså når man bare har kørt på sin drøm om at blive danser, for man er... Det er utrolig angstprovokerende at stoppe år, med noget. 10 år, hvor du bare har gjort det her. Ja. Fuld gas, ja. Og lige pludselig siger du stop. Ja, det er faktisk, det lyder måske let, men det er faktisk meget svært, fordi hvis det nu havde været en skade, jeg havde fået, ja. Eller havde fået at vide, at det går nok ikke alligevel, eller altså, at du er ikke god nok, eller... Men det der med faktisk at vælge noget fra, man er god til, og som man har gjort så længe, så der er ikke noget andet. Man kan ikke erstatte det med noget andet, man er lige så god til. Mm. Det er faktisk ret angstprovokerende, når man er så ung. Ja. Men altså, nu har jeg lige slået op på en avisside, men den må jeg jo ikke tale om endnu, hvor der står noget om depression, og jeg fik en depression. Det må du jo gerne, hvis det... Da jeg var så ung. Der står her, stress fører til flere depressioner. jeg ved ikke, om jeg var stresset, men jeg tror bare, at jeg fandt ud af dengang, at det der med at skulle være så meget på en scene... Mm. Jeg havde også på det tidspunkt, da jeg var meget ung, arbejdet som fotomodel. Så jeg havde været meget eksponeret, sådan, både på en scene og bag en linse. Mm. Eller foran en linse hedder det vel. Ja. Og det der med at mærke, at jeg faktisk var meget mere introvert, end jeg måske lige gik og troede. Altså det kræver det jo egentlig også at skrive, ikke? Man bliver nødt til at trække sig tilbage fra verden i en lang periode for at skrive en bog. Og jeg havde også altid skrevet rigtig meget og trak mig meget tilbage, når jeg havde brug for det. Men jeg fandt mere og mere ud af, jo mere jeg var i den der danseverden, at jeg kunne ikke bare stille mig op hver aften på en scene. Det gik ligesom imod min natur på en eller anden måde. Så jeg blev rigtig ked af det. Det var bare ubehageligt. Ja, det var faktisk rigtig ubehageligt. Og hvis jeg ikke havde lyst, altså hvis jeg var i et humør, hvor jeg var privat, og havde lyst til at trække mig tilbage, og så alligevel skal man jo være så professionel som skuespiller eller danser, man alligevel bare stiller sig derud. Men det tog dig altså 10 år at finde ud af, at det at danse og konstant være på og leve af sit ydre, selvom altså det er jo ikke det, du gør, for det handler jo også om det, du kan som danser. At det stræd altså mod din natur? Ja, fordi jeg formåede ikke det, man skal kunne, at tage sådan en professionel panser på, eller hvad man nu gør, ikke? Og i de første mange år af min dansetid, der var jeg jo bare en træningssal, så der havde jeg jo ikke rigtig forstået, hvad det egentlig indebar at stå på den der scene. Og Christina, du er bogaktuel, du udkommer med en ny roman næste uge på fredag på ryggen af en tyr. Ja. Og nu risikerer jeg måske at virke sådan lidt stereotyp og fordomsfuld. Mm. Jeg forestiller mig ikke, at en kvinde, der har skrevet den her bog, jeg har nået at læse halvdelen af den. Mm-hmm. Jeg har desværre ikke nået at læse det hele, men jeg læser den færdig. Og ofte, når jeg læser i forbindelse med, at jeg skal interviewe nogen i studiet, så får jeg måske læst halvdelen, og så læser jeg den ikke færdig. Men det her, det er virkelig en god bog. Altså, dejligt sprog, man blæser igennem. Og den er meget lettere at læse, end jeg havde regnet med, fordi da jeg læste om bogen, På ryggen af en tyr er en roman om længsel, svigt, kærlighed og katastrofe, om et Europa på randen af sammenbrud, om overgang mellem barn og voksen. Det er en tragedie, som trækker på fortællingen om Zeus, der i skikkelse af en tyr bortfører gudinden Europa. Så tænker jeg, godt, det er godt nok en tung sag. Det er det så ikke. Der er en masse fortællespor og en masse mystiske ting. Altså, den person, som jeg ser som hovedperson, Fanny, en pige, der er i overgang mellem barn og voksen. Hun bliver ved med at skulle redde en dreng, som måske er 10 år gammel, måske han ældre, fra at drukne. Og han gør det sådan med vilje. Man forstår det, at det er noget mystisk noget. Mm. Men jeg havde bare tænkt, en kvinde, der skriver sin bog, hun er sikkert sådan en rigtig litterær bognørd, introvert, lever i sin egen verden. Og så viser det sig, at du har en baggrund, hvor du står på en scene og giver dig selv 100%. Kan du savne det andet? Jeg tror, jeg har helt klart også den der ekshibitionistiske side, ikke? Altså, så det passer mig også godt at kunne komme ud og tale om mine bøger, for eksempel. jeg har helt klart begge sider, den introverte og den mere ekstroverte side. Så jeg får stillet mit dramagen ved at kunne gå ud og tale om mine bøger og læse op fra dem og sådan noget. Det er nok. Jeg behøver ikke mere scene end det. Og den her bog, den adskiller sig jo også en del fra din forrige roman, Æsel. Den handler om to brødre på flugt fra Afghanistan, hvor man tænker, okay, det er en forfatter, som har samfundsengagement, og der ligger måske nogle skjulte politiske budskaber og inspireret af virkeligheden. Nu har vi jo været i Afghanistan i 10 år, så videre. Så skriver du den her, som så er inspireret af en græsk fortælling. Hvad sker? Hvad sker der? Jamen, jeg tror sådan set, at jeg er meget samfundsorienteret og har altid været. Jeg er vokset op med en far, som var meget politisk, eller er meget politisk stadigvæk. Så det har jeg ligesom fået ind med fadermælken mere end modermælken, at være engageret og være altså optaget af verden og hvad der sker i verden, og tage ansvar for det, eller så vidt muligt tage ansvar for at være et menneske i verden. Så jeg tror sådan set ikke, det ligger mig naturligt, og i den nye bog her er der jo også, som du lige læste op, altså den handler jo også om nogle politiske på nogle måder. Altså, det ligger bare mellem linjerne mere, end det sådan er eksplicit, ikke? Ja. Christina, når man slår op i bogen på den allerførste side, der er der et citat. Det er der jo ofte, når man skal læse en roman af en eller anden ukendt digter eller et eller andet, ikke? Som viser, at man har en masse kulturel kapital. Dit citat, det er fra en sang af Martha Wainwright. Fra det nummer, der hedder Proserpina, fra hendes album Come Home to Mama. Ja. Hvorfor har du valgt det? Det har jeg valgt, fordi at som du lige sagde før, så spiller nogle af de græske myter en rolle i bogen. Og igen, det er ikke eksplicit, men jeg har ladet mig inspirere af især to myter. Hvis du kender Ovids fortællinger, så kan man jo få dem alle sammen der. Den ene myte er om Europa, som bliver forført af Zeus i skikkelse af en tyr, og derfor titlen Bryggen af en tyr. Og den anden myte er Proserpina, som bliver forført og voldtaget af underguden Hades. Og derfor havde jeg lyst til at starte med det citat. Og det nummer her er Martha Wainwright på Sabina. Jeg blev nysgerrig og lyttede til det på nettet, og det er faktisk et ekstremt godt nummer. Ja. Så jeg har faktisk optaget det ned, lagt det ned i vores system. Jeg synes, vi skal høre det. Du bliver siddende hos os i en times tid endnu, bladrer aviserne igennem. Vi får besøg af flere hovedgæster og avislæsere. Jeg vil ikke sige, hvem de er. De skal også have lov til at introducere sig selv. Så håber jeg også på, at vi får tid til at gennemgå den her hjælpepakke fra Red Barnet. Jeg ved, du selv har to børn, og jeg er lidt nysgerrig på det. Hvad stiller man op med madpakke til børnene og så videre, når man har sin hjælpepakke, der består af ris, linser og kartofler? Ja. Og så skal vi selvfølgelig også snakke om Miss Sunshine og hendes finale i US Open, Caroline Wozniacki. Allerførst Martha Wainwright med Proserpina. Proserpina, Proserpina, come home to mama, come home to mama. Proserpina, Proserpina, come home to mother, come home to mama. I shall punish the earth, I shall turn down the heat, I shall take away every morsel to eat, I shall turn every field into stone, where I walk crying alone, crying for Proserpina, Proserpina. Come home to mama now. Proserpina, Proserpina, go home to your mother, go home to Hera. Proserpina, Proserpina, go home. Det var nummeret Proserpina af Martha Rainwright, og det er på grund af dig, Christina Stolz, forfatter, tidligere moderne danser, bogaktuel med en ny roman, at jeg havde valgt den, fordi det er en, som du citerer i din nye roman På ryggen af tyr. Dejligt nummer. Ja, det synes jeg. Nu skal vi snakke om et emne, som jeg ved, du interesserer dig rigtig meget for. Tennis. Ja, det var ironisk. Og der er kommet en ny gæst i studiet. Det er ham, man kan høre puste lidt ind i mikrofonen. Det er forfatter og tenniskommentator Anders Haag Rasmussen. Velkommen til, Anders. Tak skal du have. Og Anders, jeg kom i introen til at sige, at det måske er en af de største danske sportspræstationer nogensinde, hvis Miss Sunshine, Caroline Wozniacki, hun vinder US Open-finalen i aften, hvor hun spiller mod Serena Williams, verdens nummer. Og der er en lytter, der allerede har kommenteret på det. Carolines finale er langt fra den største danske sportspræstation nogensinde. De fleste har en tendens til at glemme vores nok mest gennemført fantastiske sportsmand nogensinde. Hvem tror du så, han peger på? Det er unfair. Jeg tror ikke, du Eva gælder. Fjellerup, VM Moderne Femkamp. Nemlig celleren Poul Strøm. Poul Elstrøm. Nå, Poul Elstrøm, der mangler bare EL. Som har skaffet sig et hav af internationale guldmedaljer, heriblandt 3-4 olympiske og 13 verdensmesterskaber, nordiske og danske, meget mere hilsen, far til 4. Så hvor stort er det, Anders Haag, hvis Caroline Wozniacki vinder US Open i aften? Jeg tror, man er nødt til at regne med ind, hvor stor en sport tennis er, hvor få sportsgrene, der ligesom er fuldstændig globale i deres rækkevidde. Ja. Så alle dem, der siger hele... Camilla Martin, da hun vandt VM, så er det sådan lidt, om det er badminton. Jo, det er måske stort i Kina, men i den vestlige verden, ikke? Der er virkelig få sportsgrene, der går kloden rundt på den måde, som tennis gør. Mm. Så på den måde er det en kæmpe sport, og så inden for den kæmpe sport, så er det så en af de absolut største turneringer på den absolut største bane, det største stadion, Caroline Wozniacki skal op mod, den største tennisstjerne, kvinderne måske nogensinde har haft, Serena Williams, som enkeltstående sportspræstation, så er det svært at komme i tanke om andet end EM 92, der vil overgå det. Og Anders, man kan vel godt sige, at dit store gennembrud er det, der gør, at du måske sidder i studiet hos mig og snakker tennis i dag. Det er, fordi du skrev en bog om Caroline Wozniacki, En bold ad gangen, hvor du ligesom følger hende runde for runde på hendes vej til US Open-finalen i 2009. Og det var hendes store gennembrud. Det er 5 år siden. Der er sket ret meget i mellemtiden. Havde du forventet, at hun endnu en gang ville vende tilbage til en US Open-finale? Jeg havde i hvert fald ikke forventet det for nogle måneder siden, da jeg sad i Paris og så hende spille første runde ved French Open, hvor hun så slukøret ud, som noget, jeg nogensinde har set. Altså helt blank i blikket. Og det her var også efter et forår, hvor hun ja, måske havde været glad nok uden for banen, men hvor hendes tennisspil havde virket meget uinspireret, og hvor hun faktisk var begyndt at snakke om, at inden for et par år, der så hun sig nok selv som familiemor, og altså, det var som om nysgerrigheden, den var begyndt at rette sig nogle andre steder hen. Mm. Ja, det var makabert, da hun begyndte at tale om, at jamen, jeg vil gerne være mor i en tidlig alder, så jeg kommer nok ikke til at fortsætte så mange år endnu, hvor man tænkte, okay, brænder du overhovedet for det her? Det skete jo samtidig med, at hun raslede ned af ranglisterne. Hvad skal der til, hvis hun skal vinde i aften over Serena Williams? Du siger selv, hun er måske den største kvindelige tennisspiller nogensinde. Altså, måske lige på linje med Steffi Graf. Måske lige over. Men hvad skal der til, for at hun skal slå hende? Hun skal agere levende mur. Intet mindre. Hun skal få helt vildt mange bold tilbage. Mm. Men hun skal gøre mere end det. Hun skal også flytte Serena Williams rundt på banen. Det er noget af det, Caroline Wozniacki har været så god til i den her turnering. Hele tiden at slå bolden hen i de åbne rum. Det er som om, hun vinder noget mere med sine slag nu, hvor hun de senere år har virket tilfreds med bare at få den tilbage og slå kontra på, hvad end modstanderen ville. Mm. Så vil hun noget nu, Caroline Wozniacki. Hun skaber ting. Og så først og fremmest, så skal hun have nogle billige point på sin serv. Det kan blive rigtig vigtigt. Hun kan ikke slide sig til hvert eneste point. Og hun har jo forbedret sin serv, men hun spiller samtidig mod den kvinde, der måske har den allerbedste serv på turen. Jeg så hendes semifinale mod Feng, kinesisk spiller, som desværre må trække sig med hedeslag og kramper og så videre. Altså, der spillede Wozniacki faktisk ikke særlig godt. Det er måske hendes dårligste kamp i turneringen indtil videre. Og Feng kunne ikke slå igennem hende. Det kan Serena Williams så. Ja, det er en kamp, som ligger på Serena Williams' catcher, kan man sige. Fordi når hun rammer dagen, Serena Williams, så er hun bedre end nogen anden, og så er der ikke rigtig nogen, der kan stille noget op. Men Caroline Wozniacki, hun er en af de få, der kan forstyrre Serena Williams. Det sagde amerikanerens træner også. Hvis bare Williams havde fået pong i finalen, så havde der ikke været nogen tvivl. Ja. Men Williams kan ikke knuse Wozniacki. De har mødtes to gange inden for den seneste måneds tid. Begge gange har de været ude i tre sæt. Det har været rigtig tætte kampe. Så Caroline Wozniacki, hun kom også ind til opgøret med sådan en selvtillid. Hun ved godt, at hun kan drille Serena Williams. Og i en finale, altså, ja, alt kan ske. De har spillet mod hinanden 9 gange. Serena Williams har vundet 8 gange. Hvis man kigger på det udefra, så burde hun jo vinde. Altså, hun har vundet US Open de sidste 3 år i træk. Hun har ikke vundet en Grand Slam i år, så hun burde være sulten. Hun slår meget hårdere til bolden, hun saver hårdere. Hun har rutinen i de her finaler. Wozniacki burde ikke have en chance. Men omvendt, det sagde man jo også, da Serena Williams, nu bliver lidt nørdet, mødte Samantha Stosur i US Open-finalen for nogle år siden, hvor hun fik røvfuld og var ved siden af sig selv, og hvor det som om, at presset blev for stort for hende. Kan det ske igen, tror du? Det kan det. Og Serena Williams er utilregnelig. Hun begyndte at bande af nogle linjedommer, og jeg ved ikke, om hun kaldte linjedommeren for en bitch, eller hvad fanden der skete i dengang. Og hun tabte nærmest kampen for sig selv, ikke? Lige så brutalt hendes spil er, lige så skrøbelig er hendes sind, Serena Williams. Og hun kan smelte fuldstændig ned. Og det er selvfølgelig noget af det, Caroline Wozniacki, hun skal lukrere på, fordi Caroline Wozniacki, der kommer ikke til at ske noget større sammenbrud oven i hendes hoved. Hun er så stabil som noget. Og når hun så samtidig også er begyndt hele tiden at kunne drille modstanderen ved at skære vinklerne og spille hurtigere, hun er hurtigere end amerikaneren, det skal hun bruge. Og Anders, vi skal lige afslutte Caroline Wozniacki, før vi snakker om mændene. Hvem vinder i aften? Det gør. Du ser helt forkert ud i hovedet. Ja, men det var fordi, jeg lige skulle finde ud af, om det var mændene eller kvinderne. Nej, kvinderne. Serena Williams er favorit, og jeg tror også, at amerikanerne løber med sejren, men jeg er egentlig ikke vildt interesseret i, hvem der vinder. Jeg håber bare, vi får et kæmpe brag af en kamp. Altså, to veninder, to rivaler op mod hinanden på den største scene. Det er den største kamp i Caroline Wozniackis karriere. Altså, vi skal have et drama, og det tror jeg også, vi får. Du burde skrive endnu en bog om Caroline Wozniacki, hvor du også kunne få brudet med Rory McIlroy med, og det var Serena Williams, der tog hånd om Caroline Wozniacki bagefter, tog hende med på ferie. Der er sådan et billede af dem, hvor de render rundt i bikini, og hvor de er til NBA-kampe osv. De jokede med, at ej, hvor det godt, vi er hver vores halvdel i US Open, så kan vi nå finalen. Og så lykkedes det. Det er jo virkelig en eventyrfortælling, ikke? Ja, det er det. Du skrive en bog til? Jeg tror, jeg vil lade eventyrforfatter om at skrive den. Anders Haag, vi har jo nogle gange joket med, det er ikke nogen hemmelighed, at jeg også er stor tennisfan. Jeg har haft dig i studiet før. nogle gange joket med, at på en måde var det meget rart, da Wozniacki begyndte at rasle ned ad ranglisten, fordi så kunne man dække tennis bredt, og ikke kun Wozniacki, man kunne også få lov til at snakke om mændene, hvor niveauet har været historisk højt de seneste år, og det har været fire mandlige tennisspillere, som bare har siddet på det hele. Der er virkelig sket noget i år. Altså, hvad skete der i semifinalerne? Du har siddet og kommenteret til kl. 1 i nat. Det er rigtigt. Det var en helt skør aften. Vi regnede med, at vi skulle have Djokovic og Federer i finalen, for Gud ved hvilken gang. De var op mod to spillere, der ligger uden for top 10. Djokovic mod japanske Kei Nishikori, der så går ind, Nishikori, og tværer verdens nummer 1 ud i 4 sæt. Helt paf, spillet fantastisk. Der var så meget svirp i hans forhånd, Nishikori, og han opførte sig som om, at det var hverdag for ham at stå i en semifinal. Første semifinal. Jeg har aldrig været og så langt første før. Første asiatiske mand, der er i en Grand Slam-final. Ja, og så skal han op mod Marin Cilic, altså. Hvor kom det fra? Ja. Og det er virkelig sådan en æra, der ser ud til måske at være forbi. Vi skal næsten 10 år tilbage, før vi sidst havde en Grand Slam-finale uden enten Djokovic, Nadal eller Federer i den. Og at det så er to yngre spillere, der står der. Altså, det er rigtig spændende faktisk. Især fordi det er sådan meget kontrastfyldt tennis, de repræsenterer. Nishikori, ikke særlig høj spiller, lynhurtig på fødderne og en fantastisk timing mod Marin Cilic, 1,98. Virkelig sådan en hård servebomber. Han er trænet af Goran Ivanisevic, kroaternes sidste store stjerne. Altså, så de fører ligesom det her mastodont-tennis videre. Ja, det kan blive en sjov finale. Hvem vinder der? Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, det kommer meget an på, hvem der håndterer nerverne bedst. Jeg kan ikke lade være med at måske håbe, at Kei Nishikori, han går hele vejen, bare fordi, at der er noget inspirerende over det her fluesmækkersmadrende forhånds- og baghåndssvirp, han fyrer af. Men altså, hvem end der vinder, så er det i hvert fald positivt, at der kommer lidt variation i toppen af herretennis, fordi vi var måske også begyndt at blive en lille smule trætte af at se den samme finalekamp igen og igen og igen. Vi har lige set Djokovic og Federer i Wimbledon-finalen. En smuk kamp, slet ikke det, men altså, lad os nu også lige gøre plads til nogle andre. Og Djokovic og Nadal i French Open-finalen igen, hvor bundniveauet er bare så ekstremt højt, men det er sådan bitte små ting, der afgør, hvem der vinder, fordi de er så vant til at spille imod hinanden. Der kan omvendt ske alt i aften med de her to yngre herrer i finalen, Cilic og Nishikori. Anders Hård, du skal kommentere kampen på Kanal 5, som du er udlånt til. Normalt så kommenterer du for Eurosport. Tak fordi du besøgte os her i studiet. Det var en fornøjelse. Og skriv lige en bog om Caroline til. Altså hvis hun vinder, så er der sikkert en masse forlag, der tager kontakt til dig af sig selv, ikke? Det vil jeg overveje stærkt. Der er penge i hende. Tak fordi du besøgte os. Hello. Is there anybody out there? Kender du det? Du har en hemmelighed. I can't trust anyone right now. Men du tør ikke fortælle den til andre. Du er bange for, at din chef opdager, at du vil fortælle den videre. Hey there. Is there anyone? Nu har Radio 24/7 gjort det sikkert for dig at videregive vigtige oplysninger om magtmisbrug og korruption i dagens Danmark. I want to tell, but I'm afraid. Gå ind på radio247.dk og klik på Secure Drop. Så finder du en postkasse, hvor du trygt kan aflevere dine hemmeligheder helt anonymt, uden at andre opdager det. Secure Drop hos radio247.dk. Det eneste sikre sted for whistleblowers i Danmark. Klokken er 7:33, og jeg sidder her i studiet sammen med Christina Stolz. Mit navn er Aydin Sui. Christina, du har været med os i en halv times tid. Du har nået at bladre aviserne igennem, mens vi snakkede om US Open. Jeg skal lige høre dig, før vi dykker ned i indholdet i aviserne. Blev du interesseret i tennis, af at høre på Anders Hård? Ja, jeg synes, han havde en meget malende måde at tale om det på. Altså, det er klart, når nogen er så engageret i noget, så bliver man jo lidt inspireret af det, ikke? Så jeg bliver da nysgerrig. Så du kunne godt lokkes til at se? Det kunne jeg faktisk godt. Ja, det kunne jeg godt. Nå, okay. Det kunne jeg godt. Det er ikke, fordi jeg hader det. Jeg har bare lidt sådan interesseret mig for det, på den måde. Der skal også noget til for at direkte have en ting, jo, ikke? Ja. Ja, det skal der selvfølgelig. Altså, men især når det drejer sig om en, der bliver kaldt for Miss Sunshine. Ja, ikke så, ja. Bestemt. Christina, hvad er du faldet over i visbunkerne? Jeg synes egentlig, jeg er faldet over ret mange ting. Jeg synes, jeg er spændende ud. Hvor mange kan vi nå sådan? Jamen, skal vi ikke bare starte med én ting? Jo. Så kan vi se, hvad der sker. Jeg synes, at Nu hvor du talte om den der store kasse med mad. Ja. Nødhjælpskassen. Så kom jeg til at falde over den her artikel i Berlingske, som er om madspild. Ja. Spændende. Det er Selina Juhl, hedder hun. Selina Juhl er barn af kommunistblokken, men kristen og buddhist er overbevisning. Hendes russiske bedstemor opdraget hende til mådehold, og nu har hun med succes sat madspild på dagsordenen. Det synes jeg var lidt relevant at tage fat på. Ja, og hun fik faktisk en pris ved Nordisk Råds priser. Og jeg ved ikke, altså Nordisk Råds priser, især hvis man er forfatter som dig, så tænker man, Nordisk Råds litteraturpris, men de giver jo også nogle andre priser, filmpriser, musikpriser. Mm. Og jeg mener, det var prisen for årets initiativ, hedder det, for netop at sætte fokus på madspillet. Hvorfor fremhæver du lige den artikel? Overskriften hedder, jeg har altid syntes, at vi gør meget vold på verden, og man kan sige, det er jo også meget det, som jeg taler om her i forbindelse med min roman. Mm. At vi voldtager verden, og altså, vi bliver nødt til at passe bedre på den, ikke? Mm. Og så tager hun fat på en anden problematik. Jeg tager fat på, altså der er en stor oliekatastrofe i min roman. Ja. Hun tager fat på det her med madspild. Og det og, synes jeg og sådan set roman, er lige så relevant. Og i din roman, der ser man sådan døde dyr skylle op på stranden. Ja. Og de her hovedpersoner, der er flere af dem, som hele tiden kigger ud på de der store, store skibe og sådan et mistænksomme over for det og det ene og det andet. Mm-hmm. Er det egentlig skrevet i nutid, eller er det ude i fremtiden? Nej, det, jeg har ikke tænkt den som en fremtidsbog egentlig. Okay. Altså, det er jo meget dystopisk, ikke? Det er meget dystopisk, og det kunne lige så godt, men jeg mener, de der olieskibe, der ligger derude, de kunne lige så godt lave et oliespild i dag som om 2 år, ikke? Ja, altså, ja. Men det er jo 2 sider af samme sag, som du er inde på, fordi det handler om at leve bæredygtigt, ikke? Og forsøge at indrette verden, så den er bæredygtig, så der er noget, vi kan give videre til vores børn, børnebørn, deres børn og børnebørn. Netop. Christina, nu har vi snakket om den her kasse nogle gange, og jeg tror ikke, der er meget madspil, når sådan en her nødhjælpskasse fra Red Barnet bliver uddelt til familier i Sydsudan og Afghanistan, Irak og Syrien. Skal vi prøve at kigge ind? Ja, skal vi gøre det? Jo. Den er rimelig stor. Jeg var som sagt nødt til her lige før, at vi skulle i studiet og tage en taxa hjem, og så køre tilbage med den. Kan jeg række den over til dig? Nej, ved du hvad? Kan du ikke komme rundt, måske? Jamen, fordi jeg lægger lige her bøfferne, og så kommer jeg hen til dig. Ja. Den ser nemlig temmelig stor ud, den kasse der. Så stiller du den her. Og så er jeg tilbage på min plads igen. Du kan måske prøve at tage kan jeg fortælle, hvad der er i den? Ja, gider du det? Der er et lille brev med tørgær i den. Ja. Og så er der en pose med lange spaghettier. Og hvor meget er der i sådan en her til sådan en uges tid eller sådan noget? Nej, ja, det kommer an på, hvor stor en familie vi har med at gøre, ikke? Det er meningen, at indholdet i den kasse, det skal svare til det, som en person spiser på en uge. Okay. Og de har sammensat den ved, at de har sagt, okay, ifølge FN, der skal en person spise minimum 2100 kalorier om dagen. Altså det som minimum, hvis man skal leve sådan nogenlunde okay. Og så har de fået en ernæringsekspert til at sammensætte den der kasse der. Mm-hmm. Og jamen, der skulle være 150 gram pasta per person. Der er så mere i den pose der, så det må være til hele familien. Ja, så har vi en masse, eller masse, vi har en pose med brune ris. Ja. Og så har vi noget hvedemel gået fra der. Ja. Endnu et brev tørgær, der er altså 2. Og så er der nogle røde linser. Mm. Og så er der nogle kartofler. En stor pose med kartofler. Og det er så det, der er. Og jo, så er der noget, hvad sagde du ikke før, det var rapsolie? Jo, det er rapsolie. Og der er, hvor meget er der? Der er sparet på det. Man skulle tro, at der er til en uges mad, laver den, ikke? Præcis. Og som sagt, den taxachauffør, som jeg kørte med hjem for at hente kassen, fordi jeg havde glemt den. Sådan er det jo nogle gange der, mellem 6 og 7 om morgenen. Man er lidt kort for hovedet. Det viser sig tilfældigvis, at hans svoger var med i det her forsøg, som Red Barnet har kørt i en uge, hvor udvalgte familier har fået sådan nogle kasser der, som de har skulle leve af. Og det har de gjort for at sætte fokus på på Red Barnets arbejde, og de har landsindsamling her kl. 10, hvor nogle af pengene blandt andet går til den her type nødhjælp. Og han sagde, at hans svogers familie havde altså været nødt til at tage hen i den lokale folkeskole, forklare, vi er ikke mærkelige. Det er, fordi vi er med i det her forsøg, at børnene altså får nogle lidt mærkelige madpakker med. Røde linser med. Og der tænker jeg, kan man overhovedet det? Altså, du har jo selv børn. Mm-hmm. kan man godt leve af sådan en kasse i løbet af sådan en uge? Hvordan vil dine børn reagere? Jamen, jeg får faktisk selv, sjovt nok, en kasse ind ad døren en gang om ugen. Den er bare lidt mere spændende, end den her kasse. Fordi er det sådan årstiderne kasse? Jeg får årstiderne, ja. Ja, det er sådan en overskudskasse, ikke? Total overskudskasse, men det er bare meget... Han sagde også, at det er da for dårligt, at det ikke er øko. Ja, ja, og der ikke også er fisk og kød og frugt og grøntsager osv. Altså, mine børn er ekstremt kredsende, så de ville være det rigtig fint med den kasse der, fordi bare de fik noget ris eller noget spaghetti, så ville de spise det. De er slet ikke interesseret i alt det der meget kultiverede, varierede... Så de ville faktisk synes, det der var dejligt? De ville synes, noget det var herligt. Ja. Uden noget? Især min datter, ja. Altså, parmesanosten mangler hun, men altså... Oh, ja. Ej, men hun er 4,5, men hun er meget, meget kredsen. Hun spiser rugbrødsmad med finpålæg, ost og pasta med hvad hedder det, parmesan og kylling. Okay. Det er stort set det, hun gider indtage. Altså, da jeg snakkede med pressemedarbejderen fra Red Barnet, som gav mig den allersidste kasse, de havde, ja. Så sagde hun, at med i det her forsøg, der, de har gjort sådan, så at de her familier, at på udvalgte dage kunne de møde op, og så kunne de bytte noget af indholdet ud med grøntsager. Mm-hmm. Fordi det kunne der ikke være i kassen. Det når at blive dårligt i løbet af en uge. Ej, det er faktisk kun kulhydrater, der er dernede. Ja, præcis. Ja. Og... den reaktion, de har fået fra forældrene, er, aldrig har vores børn været så glade for at få gulerødder. Altså, de har typisk skiftet kartoflerne ud med gulerødder eller et eller andet, mm-hmm. som man kan gnave i. Så måske er der også noget opdragende i det. Ja. Du skal forsøge at være med i sådan et forsøg. Ja. Altså, hvis dine børn bare siger, okay, fint nok. Jamen, de vil, altså, min datter i hvert fald, min søn ville nok synes, det var lidt kedeligt, men altså, min datter, hun synes, det var helt fint. Christina, hvad er du ellers faldet ja. Over? Og det skal lige sidst, vi ringer op til en af de familier, der har været med i forsøget senere på ugen. Fordi jeg er sådan lidt, jeg tænker, det kan da ikke lade sig gøre, helt ærligt. Man snyder da. Kan de her familier lade være med at tage en pose Haribo-mix? Jeg går ud fra, at I så engang imellem også spiser noget andet end bare det, man får til morgenmad og frokost og aftensmad i din familie også. Ja, det gør, vi spiser også det. Lidt slik. Det må man jo heller ikke. Eller en is. Altså, det er jo lidt snyd, hvis ja. Man skal kopiere... børnefamilierne i Afghanistan, ikke? De får jo ikke lige pludselig fløjet harbiposer ud, vel? Nej, eller paradisis kommer ikke sådan flyvende ind. Nej. Nå, Christina, hvad er du ellers faldet over? Jamen, så er jeg også faldet over en anden artikel her i Berlingskes... Er det ikke det hovedsektionen? Det er kunstneren, der gerne vil provokere. Så ved man måske allerede, hvem jeg taler om. Dan Park. Ja. En krænkelse af ytringsfriheden og den kunstneriske frihed, sådan siger galleristen Henrik Rørenquist om de domme for hets mod en befolkningsgruppe, som han og den omstridte og provokerende kunstner Dan Park netop har modtaget. Og kan du sådan kort ris den her Dan Park-sag op ja, men for dem, der ikke har fulgt med? Ja, altså jeg har faktisk heller ikke helt fulgt med før for nylig, så det er godt, at du må korrigere mig. Men så vidt jeg har forstået, så går det i sin enkelhed ud på, at Dan Park har lavet nogle provokerende tegninger, blandt andet den her, der er i avisen i dag, hvor man har det her lille sorte hoved, og så står der... Slyt, der krænk mig. Hold op med at krænke mig. Ja, jeg er ingen nier. Ja. Og det er nok til, at... altså ikke, at jeg kan gå ind for det der, men det er nok til, at man i Sverige så har faktisk givet ham en dom. Ja. Er det ikke sådan? Og det er jo absurd, ikke? For man skulle jo tro, at det var et antiracistisk budskab, der lå i den tegning, ikke? Jo, det skulle man mene. Jeg synes, det er et meget godt eksempel. Altså, som sagt har jeg ikke fulgt meget med, men det er lidt, jeg ved om Dan Park-sagen, det er, jeg synes, det er et godt eksempel på forskel mellem Sverige og Danmarks måde at føre politik på. Føre retspolitik, ja. Fordi i Danmark vil man jo nok ikke blive dømt for det der. Men omvendt, jeg kan også have det sådan lidt, at jeg tænker, at den der sag, den er så absurd, at man kan jo ikke andet end at tænke, hvorfor fanden får han en straf? Ja, og hvorfor får han også... Altså, jeg synes også, han får alt for mange billige point. Altså, det er jo der er ikke noget... Altså, der er hverken stor kunst i det, han laver, og der er heller ikke nogen ny provokation i den. Så jeg ved ikke rigtigt, altså, hvorfor det hele taget skal have så meget opmærksomhed. Men det kan være, at det er ud fra en dansk optik, at man tænker, at det er da ikke særlig provokerende. Nej, men jeg tror også, jeg synes, at forskellen på... Jeg har faktisk selv været meget forelsket i Sverige. Og deres store, meget større respekt for minoritetsgrupper og den måde, man behandler minoriteter på. Samtidig, og der, altså, de har jo virkelig haft en anden retorik i medierne, end vi har haft tilladt i Danmark. Ikke? Men samtidig så har man jo nogle undergrupperinger af nynazister og så videre, som er ret heftige. Ikke? Så jeg tænker også nogle gange, at måske, jeg siger ikke nødvendigvis, jeg er ikke sikker på, at jeg mener det her, men jeg tænker det ind imellem, at måske er det også okay, at man nogle gange letter den der trykkoger lidt, og så ligesom får noget ud. Frem for i Sverige, hvor man ingenting, altså hvor alt skal være politisk korrekt. Ikke? Ja. Og så ligger der en masse meget ubehageligt nedenunder ulmer. Ikke? At det måske i virkeligheden er mere farligt. Ja, det er jo ikke Astrid Lindgren-land, vi har med at gøre her. Altså, det kan nogle gange blive meget, meget stereotypt, ikke? Mm. Danmark, det er der, hvor man indvandrer fjensk, og der er en vild debat, og tonen er slem, og så videre. Sverige, der taler man pænt om etniske minoriteter, og det er et multikulturelt samfund, og alle har taletid, og så videre. Og sådan er virkeligheden jo selvfølgelig ikke. Og derfor irriterer den der Dan Park-sag mig, fordi der kan man virkelig få bekræftet den der fortælling. Den gode, det synes gamle jeg også. Fortælling, ikke? Men altså, man kan jo se, at de har jo nogle kæmpe udfordringer. Du nævner selv de store nynazistiske strømninger i Sverige. Deres udsatte boligområder, som de ikke kalder for ghettoer, som vi gør herhjemme, men som de kalder for forsteder, er jo typisk meget længere fra bykernerne, end vi er vant til herhjemme. Det giver nogle andre udfordringer i forhold til segregering. De har samme udfordringer med unge etniske minoritetsdrenge, som slutter folkeskolen ud at kunne læse og skrive, havner i kriminalitetsstatistikkerne, arbejdsløshedsstatistikkerne. Det glemmer man jo nogle gange, når man kigger på forskel mellem Danmark og Sverige. Nå, det var bare min personlige holdning til det. Men det er jo en absurd sag med Dan Park. Ingen tvivl om det. Det er en ret absurd sag. Christina Stolz, vi skal til at byde velkommen til næste avislæser. Ja. Lige om lidt. Og du bliver siddende med os en times tid endnu. Sommerferien er overstået, og det betyder, at Europa igen står i flammer. Europa i flammer. Med Morten Messerschmidt og Jens Rode. Jamen, der er jo ikke nogen brand anden end den, du render rundt og sætter. Det er sandt, det her er slet. Er det ikke gået op for dig, at jeg er Danmarks største parti? 26,6% af danskerne satte deres kryds ud for mit navn eller Dansk Folkeparti her for et par måneder siden. Hvis ikke det gik op for mig sådan helt af sig selv, så gjorde det i hvert fald for min kone. Hun løb rundt i stuen om aftenen, da valgresultatet stod klar og sagde, nej, nej, nej, nej. Morten Messerschmidt er blevet mainstream i Danmark. Den ene er glødende modstander af EU. Den anden brænder for den europæiske union. Jamen, der sker jo simpelthen det, at vi er på rette vej. Vi er på rette spor. Europa, Danmark og verden er ved at blive et bedre sted. Det er jo ikke sådan, at jeg jubler, når jeg går ind af Europaparlamentets svingdør. Men jeg har det bedre, end jeg har haft de sidste 5 år. Europa i flammer. I dag kl. 16. Her på Radio 24/7. Du lytter til 24/7 Weekend med Aydin Zoe. Ja, klokken er 13 minutter i 8, og nu vil jeg byde velkommen til næste hovedgæst og avislæser her i studiet. Du hedder Martin Torborg, og jeg vil ikke sige mere om dig, fordi du skal have lov til at introducere dig selv som forfatter og tidligere moderne danser, Christina Stolz gjorde for 3 kvarters tid siden. Hvem er du? Jamen først, godmorgen. Godmorgen. Jamen, hvad er jeg? Er det, man kan kalde en serieværksætter. Jeg har de sidste 19-20 år været med til at stifte 25 virksomheder, gået konkurs et par gange, solgt virksomheder for en krone og lukket dem pænt ned, og så har jeg også været begunstiget af at få solgt nogle virksomheder for nogle penge. Og i dag så driver jeg med til at drive, tror jeg, det er 6 virksomheder, sidst jeg talte. Hold da op. Hvor den, jeg er direktør for at bruge mest tid på, er en virksomhed, der hedder Dineo, der laver et gratis regnskabsprogram til små virksomheder og iværksættere. Kan man godt leve af det, når det er et gratis program? ikke gratis delen, fordi der er selvfølgelig ingen indtægt overhovedet. Det er ikke reklamefinansieret eller noget. Det, vi lever af, det er, at nogle af dem, at dem, der bruger det, bliver så begejstrede, så de køber den professionelle version, som kan lidt mere. Men altså, selve grundmodulet er alt rigeligt til små virksomheder, kan drive deres regnskab fuldstændig. Ikke? Så det er langt de fleste vælger, og det er jo også efter planen, kan man sige. Det er jo også med til at hjælpe iværksætterne, og det er jo det, jeg godt kan lide. Og i dag, der har du 6 virksomheder, blandt andet Dineo, som du siger, det er den virksomhed, du bruger mest tid på, det der, du er administrerende direktør. Så var du også medstifter af UBI i 1995. Det er jo det, som mange kender dig for. Det var sådan min første mailadresse, det var hos UBI. Det var den spæde, unge internetalder. Og du kalder dig selv for serieiværksætter. Det er et ret sejt udtryk. Jeg har aldrig forstået det der med folk, der bare kan starte den ene virksomhed efter den anden. Hvordan i alverden gør man? Altså, man kan vel ikke bare sætte sig ned og sige, nu vil jeg starte en virksomhed, jeg skal tjene nogle millioner på den, og det skal være en succes. Nej, altså det er heller ikke de tanker, der går igennem hovedet. Altså jeg tror egentlig, det kan sammenlignes med, uden yderligere sammenligning, altså med kunstnere for eksempel, ikke? Eller forfattere eller andre. Ikke? Altså, forfattere skriver heller ikke videre på deres bøger i al evighed. Ikke? Altså det er en eller anden kreativ proces, altså hvor man får en idé og går og bearbejder den, og snakker med en masse mennesker omkring den, for ligesom at få den skudt ned eller bygget op, og på et tidspunkt, så føles den bare rigtig. Ja, jeg er den rigtige til at lave det. Ja, det vil hjælpe en masse mennesker. Ja, det her kan, det kan jeg score kassen på sigt. Altså alle tre ting skal ligesom være med. Og så går processen i gang, og så bygger jeg det. Og på et eller andet tidspunkt, så enten så duer det ikke, eller også så duer det, og det tjener penge, og det fungerer rigtig godt. Jamen, så har jeg det egentlig meget godt med at give det videre til nogle andre, og lade det leve et liv væk fra mig, kan man sige. Jeg har det ikke som et lille barn, jeg giver det gerne fra mig. Man kan også blive træt af det måske. Ligesom når en forfatter er ved at afslutte sin bog og tænker, nu skal det her bare overstås, jeg gider ikke at skrive bind 2, 3, 4 på den. Nu vil jeg gerne have en ny bog, og måske også en, der viser nogle nye facetter af mig. Ja, altså... Ja, det kan godt være, at det er det. Jeg tror egentlig ikke, jeg bliver træt af det som sådan. Jeg må bare kende på et tidspunkt, så jeg er ikke den bedste far til projektet længere. Jeg har en begrænsning. Altså, der er ting, jeg er god til, og ting, jeg ikke er god til. Og jeg er ikke god til drift. Jeg er god til vækst. Jeg er god til at finde på det. Jeg er god til at sætte teamet. Jeg er god til at markedsføre det og få det bragt op til at blive en succes. Og så er der andre mennesker, der er gode til at overtage sådan noget og drifte det og mikrooptimere det og alle de andre ting. Tag diamanten og lige hak de sidste små hjørner af for at gøre den perfekt. Jeg kan bare mærke på et tidspunkt, så jeg kan se, jeg er ikke længere den bedste til det her job. Og når der er noget, jeg ikke er den bedste til, så gider jeg ikke. Og det er også derfor, jeg ikke gider at gøre rent derhjemme eller klippe min hæk og mange andre ting og sager, for det er jeg ikke den bedste til, det keder mig. Det kræver noget selvindsigt, hva'? Jamen, jeg har også, nu er jo, altså ikke fordi 44 år er 1000, vel, men man bliver jo klogere på sig selv med tiden, ikke? Og man skal jo gå grueligt meget galt igennem, hvor man fjoller rundt og gør ting, man troede, man skulle, eller opfylder andre folks behov og andet, ikke? Til man stille og roligt bliver klogere på sig selv, ikke? Og på et tidspunkt opdagede jeg bare, at det er det, jeg er rigtig god til, og jeg er blevet rigtig god til at sige nej til en masse ting, jeg ikke er god til længere. Så jo. Christine Stolz, der sidder ved siden af, hun fortalte jo, at... Fra hun var 10 til hun var 20, der dansede hun moderne dans på et meget højt niveau og forestillede sig, at det var det, hun skulle lave. Og så en dag, Christina, da du var 20, fandt du ud af, at det stred imod din natur. Jeg hørte det godt på vej ind i bilen. Har du også haft sådan et turning moment? Du fandt ud af, puha, det der med drift, det er sgu ikke mig. Jeg kører det hele i sænk. Der var jeg egentlig ret heldig. Det gik egentlig ret stærkt, synes jeg. Altså, min største turning moment i mit liv var nok det, at jeg altid gerne ville mere end andre. Altså, af en eller anden årsag. Og mit turning moment kom, da jeg måtte erkende, at jeg kunne ikke tage en uddannelse. Jeg var ikke i stand til at sidde stille. Jeg var ikke i stand til at gå på universitetet osv. Alt, hvad jeg gerne ville, indebar ligesom en eller anden form for enten at blive ingeniør eller psykolog, eller hvad ved jeg, man skulle sidde stille i 7 år. Og det var så der, jeg tænkte, hvis verden ligesom er indrettet på den måde, så bliver jeg jo nødt til at tage sagerne i mine egne hænder og skabe min egen tilværelse. Det er jo så det, jeg har gjort som iværksætter. Og det havde jeg aldrig drømt, om jeg skulle være. Der er ikke nogen familie, der er iværksætter. Altså, så det var ud af nød og desperation, at jeg egentlig skabte mit eget, ikke? Ej, hvor interessant. Det er dybt, dybt interessant. Mm. Men du peger også på det her med, man kan jo, du bliver ofte fremdraget som en iværksætter, man skal lytte til dig, når det handler om skattepolitik, erhvervspolitik og det ene og det andet. Du blander dig i den offentlige debat. Med andre ord, du er en succes. Men du har aldrig fået taget den der uddannelse. Hvad tænker du, når du så følger med i sådan en debat, som der har kørt den her uge om den nye skatteminister? Han kun har folkeskolen i bagagen, og så bliver han kritiseret for det. Lars Løkke har blandt andet været ude og sige, hvad det er da mærkeligt, en skatteminister uden uddannelse, kan man det? Og det er jo, jeg synes, den debat er lidt absurd, fordi vi i overvis har haft travlt med at pege fingre af Folketinget og sige, det er en djøfisering, der finder sted. De repræsenterer ikke folket, de er alt for højt uddannet, de bor alle sammen i byerne. Vi vil gerne have, at de nogenlunde repræsenteres i Folketinget, men hvis de skal have et tungt erhverv som skatteminister, så Ja, det har man ikke. Ja. Hvad tænker du, når du følger med i sin debat? Jeg er rigtig træt af alt det uddannelsesplader. Altså, jeg synes, at de folk, der er egnet til at få en uddannelse, skulle tage en. Men jeg møder masser af succesfulde mennesker hver dag, som ikke har nogen uddannelse, og jeg synes egentlig ikke, at uddannelse nødvendigvis er kvalificerende til noget som helst. Det kan det være, men erhvervserfaring, altså praktisk erfaring, kan ofte være lige så godt og i mange tilfælde bedre. Det, jeg savner i Folketinget, det er folk, der har mindre uddannelse, folk, der rent faktisk har prøvet at leve et almindeligt liv, stå op hver morgen, passe et job, starte en virksomhed, gøre et eller andet med sine hænder eller sin hjerne, som ikke har noget at gøre med at sidde... Jeg tager mig til hovedet gang på gang, når jeg hører folketingsmedlemmer udtale sig om, hvordan andre mennesker har det, for de har aldrig nogensinde prøvet det. De kender ikke nogen, der har prøvet det. De går ikke blandt nogen, der har prøvet det. Og specielt inden for det erhvervsmæssige, det er jo vigende sindssygt. Altså, der er jo ingen, der ved noget som helst om det, at drive en virksomhed, eller vækste noget, eller brænde for noget andet end de teoretiske planer. Men man kan jo godt kompensere for det ved at gå til det med en vis ydmyghed og sige, jeg er folketingspolitiker, jeg har ingen erhvervserfaring, jeg ved intet om erhvervsområdet. Nu spørger jeg Martin Thorborg, om han vil tage en kop kaffe med mig, så han måske kan give mig nogle råd. Sker det nogensinde? Ja, det sker. Ja, fordi det har jeg prøvet 100 gange snart, og jeg giver dem fingre nu. Jeg gider ikke snakke med dem mere, fordi de kommer, og det eneste, de egentlig gerne vil, enten så skal de finde rabiat mærkesag, at de kan PR-mæssigt kan score et eller andet på. Det er som regel det, det drejer sig om. Eller også så kører de afladet ved at sige, nu har vi snakket med Martin Thorborg, og derfor har vi mødt virkeligheden. Ja, men I hørte ikke efter, og I handlede ikke på det, og I var pisse lige glade. Så jeg gider ikke snakke med dem mere. Jeg siger nej hver gang, de spørger nu. Jeg gider ikke spille mit liv på det mere. Jeg har startet mit eget bondeoprør nedefra, hvor jeg forsøger at få Danmark i gang med at give iværksætterne et gratis regnskabsprogram. Jeg har givet dem et gratis debatforum, hvor der er 30.000 iværksættere, der mødes hver dag. Mm. Jeg har planer om at lave en national pjekkedag for alle folkeskoleelever, få dem ind i en iværksættervirksomhed en dag eller to, hvor de kan komme ind og møde livet og virkeligheden. Fordi jeg tror ikke på politikerne længere. Jeg tror ikke, at det er noget, de kan styre op fra. Det magter de ikke. Så må jeg jo prøve at lave revolutionen nedefra, stille og roligt. Alt det, mens jeg har det sjovt og tjener penge. Det er sådan set det, jeg gerne vil, og det, jeg laver hver dag. Og Christina Stolz, du er jo også selvstændig. Ja. Du er det bare inden for kulturområdet, ja, som, men altså, som forfatter. Jeg kan sådan set kende meget af det, du siger, fordi altså, jeg har jo læst på universitetet, men jeg har ikke fuldført... Jeg har godt nok været på universitetet, så, men jeg har også været drevet af min egen skabertrang. Du har en højere uddannelse end Martin Thorborg, men han har flere penge. Ja, han har helt sikkert flere penge, end jeg har, men jeg forstår, hvad du mener, når du snakker om det der med at være drevet af noget, som man bare bliver nødt til at gøre. Ikke? Altså, jeg går ud fra det, du også snakker om, når du siger, at du ikke kunne sidde stille, fordi der var noget andet, du blev nødt til at foretage dig. Altså, og det har jeg meget respekt for, men det er ikke ensbetydende, men jeg synes, det er dårligt at have en uddannelse. Det sagde du heller ikke, det ved jeg godt, du ikke sagde. Men jeg tror bare, at det, som jeg også synes er problemet med Folketinget, det er, at... Det er sådan set ikke noget problem for mig, at samtlige politikere har en uddannelse, men det er den der diversificering, du taler om, altså den ensartethed. Jeg kunne godt bruge noget mere, altså en større differentiering blandt politikere i dag. Altså, sådan en som Birthe Rønne Hornbæk, synes jeg for eksempel er enormt vigtig, ikke? Fordi hun har rent faktisk erhvervserfaring, og hun har rent faktisk noget mere livserfaring derude fra verden, ikke? Hvor mange af de nærende politikere, de er... Altså, de kommer direkte ind fra skolebænken og så altså ind men i Folketinget. Men hun er jo virkelig sådan old school, ikke? Som hun er enormt dannet. Og de danner deres egen politiske meninger. De har en eller anden grobund, som de gør det indenfor. De skriver deres egen læserbrev. Men en gang imellem, så fører det så også til svipser, hvor man kunne sige, skulle I ikke have en spindoktor Bertel Haarder med pis mig i øret, jeg skulle have spist risengrød og blive rønt, da hun stod i et minut. Men er det ikke fedt? Det er et menneske, der er bag. Ja, altså, der er en person, ikke? Ligesom Uffe Ellemann og så videre. Ikke? Altså, jamen altså, de har format, de har livserfaringer, de har nogle meninger, og nogle gange, når man har sin egen mening og ikke er backet op af 20 spindoktorer, så kommer man til at sige dumme ting. Altså, Eller gå i stå, eller hvad, Hvad vil jeg? Altså lige præcis, og det gør vi mere mennesker. Det kan man, altså, så kan man mene om dem, hvad man vil. Præcis. Altså, politisk, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Altså, det er i hvert fald et helt andet billede, når man ser Birthe Rønn bare stå og kigge på en journalist i et minut, og så tage sin mobil frem for at tage billeder af nogle journalister for at komme efter dem, og så vender hun ligesom sin iPhone forkert og kommer til at tage et billede af sig selv, ikke? Jeg kan godt følge jer i, at det er befriende, og det er også befriende, at Bertel Haarder, han ikke bare tænker, hvor er det irriterende, jeg ikke sidder hjemme og spiser risengrød, det er min yndlingsmad, men at han rent faktisk siger det og følger det op med et pis mig i øret. Jo, men det er jo passion. Altså, der er en passion bag, og når man er passioneret, så kommer der nogle gange bare nogle udbrud af nogle ting, som man fortryder bagefter. Men ærligt talt vil jeg hellere have nogle passionerede mennesker i Folketinget, der er der, fordi de virkelig gerne vil gøre en forskel og ændre nogle ting, i stedet for dem, vi har i dag, hvor langt de fleste af dem et eller andet sted er så rædselslagende for at gøre noget forkert, og som tjekker undersøgelser for at finde ud af, hvad jeg bør mene i forhold til en eller anden. Hvilken lille målgruppe kan jeg gå efter nu, som jeg kan trække over på min side, så jeg kan tage 4 år til. Jeg synes, det er så skrækkeligt, det vi har i dag derinde. Mæsten ravler krat. Altså, det er jo, du kan tage på en håndfuld af folk, jeg måske kan respektere 5%, og resten ikke, kunne de hælde i Sortedamsøen med en motorplæneklip om halsen, hvis der stod til mig. Det var meget opsigtigt. Ja, og jeg mener det helt ned fra hjertet. Og det kan være, jeg fortryder det om 10 minutter, fordi jeg er så pisse passioneret, men lige nu gør jeg i hvert fald. Jamen, det er dejligt. Det er dejligt med passionerede mennesker. Vi nærmer os nyhederne. Jeg sidder her i studiet med iværksætter Martin Torborg og forfatter Christina Stolz. På den anden side af nyhederne, der skal vi blandt andet tale om Islamisk Stat, og der er en lytter, der har skrevet ind, puha, det er da nogle rare, varme stemmer, der er i radio, men kan I ikke gå let hen over det der med Islamisk Stat? Altså, vi kommer til at gennemgå Islamisk Stat efter nyhederne, og vi kommer til at snakke om Islamisk Stat som en virksomhed. Det kan lyde absurd, men de driver altså Islamisk Stat som en slags virksomhed. Så skal vi snakke om situationen i Syrien og en ny bog, hvor solen græder, og så vender vi aviserne med jer to. Vi er tilbage på den anden side af nyhederne. Klokken er 8.